To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 czerwca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed dopalaczami ostrzega policja, są śmiertelnie niebezpieczne, uzależnić można się już po pierwszym ich zażyciu. Marsz dla życia i rodziny przejdzie dzisiaj ulicami ponad 60 polskich miast. W tym roku będzie pod hasłem Polska Rodzina Usilna. Piosenkę na 100 poznamy wieczorem. O finale konkursu Polskiego Radia Izaiksu powiemy na koniec. A na początek alarm przed dopalaczami. Policjanci ostrzegają, żeby pod żadnym pozorem nie kupować i nie zażywać tych substancji. W ostatnich dniach w województwie zachodniopomorskim do szpitali trafiło około 20 osób, które prawdopodobnie zatruły się dopalaczami. Takie substancje są również dostępne niestety za pomocą sieci internetowej. Stąd też należy zwrócić na tą sferę uwagę. Tutaj apelujemy głównie do rodziców, opiekunów, młodzieży. Jesteśmy w przededniu wakacji, okresu, w którym wiele osób młodych podejmuje inicjację związaną z używaniem różnego rodzaju środków. Proszę rozmawiać z młodzieżą, z dziećmi, tak aby nie dochodziło do tragedii. Mówiła Alicja Śledziona z zachodniopomorskiej policji. Dopalacze także silnie uzależniają. Wystarczy wziąć je raz i już można być uzależnionym. Media publiczne mają obowiązek popularyzować, edukować i wspierać polską rację stanu, tak mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański spotkał się z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej w Kujawsko-Pomorskiem. Jeżeli jest polityka, która jest generalnie realizowana przez obecną władzę i realizuje polską rację stanu, to kto ma relacjonować tę politykę, jeżeli nie media publiczne? Pytał Czabański. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych odniósł się też do sytuacji w mediach prywatnych. Nie widziałem przez lata tak propagandowych i tak trzymanych na krótkim pasku mediów, jak obecnie media komercyjne, stwierdził. Jego zdaniem obecna władza jest zaciekle zwalczana przez zdecydowaną większość mediów komercyjnych. W ponad 60 miastach pod hasłem Polska Rodzina Usilna będzie dzisiaj marsz dla życia i rodziny. To publiczne opowiedzenie się po stronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Szczegóły w relacji Magdaleny Kowalewskiej. W tym roku uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny na ulicach polskich miast chcą podziękować za 100 lat niepodległej Polski i każdą rodzinę, wyjaśnia Marta Ogonowska-Polkowska z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Chcemy pokazać, że właśnie Polska przetrwała, trwa, jest silna dzięki rodzinom, które przekazują sobie z pokolenia na pokolenie wartości, które są utrwalane i przekazywane następnym pokoleniom. Do udziału w marszu zachęca Jan Pospieszalski. Dziennikarz podkreśla, że w ten sposób możemy podziękować wielu pokoleniom za wartości, które pozwoliły Polsce odzyskać niepodległość. Okazja, aby wyjść na ulicę i podziękować naszym przodkom, naszym prababciom, pradziadkom, naszym babciom i dziadkom za to, że w rodzinach zachowali najważniejsze wartości dla nas, dla Polaków, czyli umiłowanie Boga, ojczyzny, patriotyzm, wierność tradycji, umiłowanie wolności. Koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Już wieczorem finał piosenki na 100. Na festiwalu w Opolu poznamy zwycięzcę konkursu Polskiego Radia Izaiksu. W ostatnim etapie jury wybierze najlepszą piosenkę, a nawet piosenki z 5 wyselekcjonowanych wcześniej przez słuchaczy. Dorota Piotrowska. Już wiadomo, że 100 tysięcy złotych nagrody zostanie podzielone, mówi jeden z jurorów, kompozytor i autor tekstów Marek Kościkiewicz. Postanowiliśmy podzielić nagrody na 3 części, regulamin na to nam zezwalał, czyli wyróżniliśmy najlepszy tekst, najlepszą muzykę i najlepsze wykonanie. Zdecydowaliśmy, że nie ma jednej piosenki, która wyraźnie góruje nad innymi tak, żeby zgadnąć całą pulę. Dodaje inny juror, kierownik redakcji muzycznej radiowej Trójki, Piotr Metz. Przewodniczący kapituły, producent muzyczny i autor piosenek Bogdan Olewicz podsumowuje. Była niezwykła jednomyślność w wyborze laureatów. Trójka twórców zostanie nagrodzona. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX, a jego ideą jest popularyzacja polskiej twórczości. Napłynęło na niego ponad 1000 utworów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia przeważnie słonecznie, jedynie na wschodzie może pojawić się więcej chmur. Po południu w całym kraju może przelotnie popadać, mogą też pojawić się burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 24 do 25 stopni nad wschodnim wybrzeżem i na Podhalu do 31 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Trójka.

wszystko, czego nam trzeba, to miłość The Beatles w wykonaniu Rio Randala. To taki fiński pianista jazzowy, który wygrał na fortepianie 12 najważniejszych dla siebie utworów skomponowanych przez Johna Lennona. A dlaczego tak i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O tym będą opowiadać moi goście, aktorzy, pani Maja Barełkowska i pan Piotr Cyrbus. Witam państwa pięknie. Witamy panią, witam państwa. Wszystko, czego nam trzeba, to miłość. To jedna z pierwszych informacji, jakie dostajemy na początku umuzycznionej, tak to nazwę, sztuki, która nas czeka. Dobre rzeczy, małe rzeczy, wszystko to, co nas, co najważniejsze, to miłość. Pani Maju. Tak, no jak siedząc tutaj usłyszałam All You Need Is Love w tej wersji jazzowej, to tak już od razu mi adrenalina podskoczyła, dlatego że tym utworem właśnie rozpoczynamy nasz spektakl, bo w tym spektaklu pod tytułem Mała Rzecz, a Cieszy właśnie autorstwa Liz Lockheed. Zaczynamy właśnie tą muzyką, a muzyka się pojawia, ona, jaką pełni funkcję, to może sobie za chwilę o tym porozmawiamy, ale właśnie ona jest na początku i to już jest taki moment, kiedy ja słysząc tę muzykę jestem za kulisami i zaraz wchodzę, więc to już jest taki moment dla mnie, że już się czuję w blokach startowych. No i tak potem trzeba myśleć, jako moja postać, ja gram jakby główną rolę Susan, główną bohaterkę, która właśnie to, czego najbardziej potrzeba, to jest właśnie miłość. Została porzucona przez swojego męża, nie może się dogadać z nastoletnią córką i bardzo chciałaby jeszcze, ma 48 lat i bardzo chciałaby jeszcze jakoś pożyć i mieć trochę tej miłości, tęskni za tą miłością. Ale jak to jest w życiu? Jak to jest w życiu? Że właśnie my tęsknimy za tą miłością, tak sobie zawsze ją wyobrażamy przez duże M albo wszystkimi literami drukowaną, a właśnie ona się zdarza tu i teraz, codziennie, przez wstanie, przez relacje z drugim człowiekiem, przez podanie kawy drugiemu, przez uśmiech, czy spotkanie na ulicy. Ostatnio szedłem i naprzeciwko mnie idzie Afroamerykanin i tak się serdecznie uśmiechnął i powiedział do mnie hi. Ja mu odpowiedziałem hi i czułem się bardzo szczęśliwy. Czyli drobiazgi to też są rzeczy, które mogą się złożyć na te dobre, szczęśliwe życie, bo ta sztuka jest właściwie o czym? O szczęściu rozmnażanym czy drobnym szczęściu codziennym? Tak, właśnie ona jakby emanuje tym drobnym szczęściem codziennym. Realia są troszkę angielskie, ale przecież teraz jesteśmy tak mocno powiązani z Wyspami Brytyjskimi, że wyobrażamy sobie, że ta codzienność jest prawie taka sama. Ale też właśnie ona zadaje takie pytanie, czy to, że się silimy i chcemy coś przyspieszyć, czy chcemy, żeby coś takiego się niesamowitego stało, że my w końcu się zmienimy, że czy właśnie ten wymarzony człowiek, czy wymarzona rzecz, czy wymarzona historia nam się spełni i wtedy my już będziemy szczęśliwi, a nie zauważamy tego, że obok nas to leży, obok nas jest ta osoba, obok nas przepływają te chwile. Czy pan już tak troszeczkę przy okazji opowiedział nam swoją rolę, swoją postać? Ja akurat gram też jakby taką osobę, która zakochuje się. Zakochuje się po stracie bliskiej osoby, która nie może sobie poradzić ze swoim życiem, ale też gdzieś szuka na zewnątrz, szuka przez zmianę, a to właśnie kostiumu, sposobu bycia, sposobu życia, a nie widzi, że po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko, w sklepie, jest ta osoba wymarzona. A czy łatwo się gra razem, kiedy jest się małżeństwem na jednej scenie? Teraz niech pani usłyszy. Proszę bardzo. Teraz nie wiem, którą odpowiedź wybrać, czy łatwo, czy trudno. Powiem tak, jak ja myślę. To znaczy, po kolei. Jest tak, że generalnie jakby efektowo jest bardzo przyjemnie. Myślę, że mąż tak samo czuje. Po prostu jak gramy razem, taką bliskość, to jest fajne, że ten partner jest również w rzeczywistości osobą bliską. W czasie pracy, no uczciwie powiem, różnie bywa, bo na szczęście jesteśmy dwoma różnymi osobami, chyba dość silnymi osobowościami. Mamy różne style pracy, różne sposoby pracy, różne, no też może gusta mamy zbliżone, ale różne sposoby wyrażania naszych jakichś emocji sugestii. Też? Może nie tyle emocji, ile koncepcji, o właśnie, jakichś koncepcji. I czasami no bywa tak, że te koncepcje boleśnie się stykają na próbach, ale później jak już się dogadamy co do koncepcji, to samo granie jest naprawdę przyjemne. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że tam pojawia się w spektaklu taka scena, kiedy tańczymy razem, a ja uwielbiam tańczyć z moim mężem. Nie mamy zbyt wielu okazji, bo mało mamy czasu na życie towarzyskie, niestety, ale właśnie to, że w tym spektaklu mamy taki miły, wspólny taniec, to mnie to bardzo cieszy. A przede wszystkim, jak moja postać David mówi, który często posługuje się cytatami jego już zmarłej żony, jak Christine zwykła mówić, każdy z nas jest inny. Szczęście oglądamy przez kalejdoskop pragnień, marzeń i miłości. Tak jest? To jest tak, oczywiście, że sztuka w sposób szczególny mieni się emocjami, mieni się zmianami, prawda, dlatego, że też jest tak, że realizujemy tę sztukę we czworo, jest nas czworo aktorów, pani Olga Sawicka, Waldek Obłoza, mąż i ja, natomiast postaci jest 10, czyli no wniosek logiczny, niektórzy aktorzy, nie będziemy zdradzać kto i co, ale niektórzy aktorzy grają po kilka ról. W związku z tym rzeczywiście jakby mieni się, więc każda z tych postaci ma swoje pragnienia, ma swoje emocje, ma swoje oczekiwania. Też ta sztuka jest troszeczkę o tym, że głównej bohaterce, czyli Susan, wiele przeszkód po drodze, napotyka na wiele przeszkód. Bardzo pragnie tego szczęścia, bardzo pragnie spotkania kogoś, ale robi to taki właśnie też w trochę desperacki sposób, czyli trochę przez portale internetowe, a z drugiej strony jakby wiadomo, no też chce się dostosować do zmian, które zaszły w świecie. I ona właśnie, to jest bardzo fajna cecha tej osoby, od której ja trochę się uczę, od tej mojej postaci, że fajnie jest być otwartym na zmiany. Otwartym na zmiany. Ale mimo tej otwartości napotyka bardzo wiele przygód i przeszkód, ponieważ właśnie wchodząc w jakieś takie rejony trochę desperackie, typu internet, serwisy randkowe i tak dalej, no natyka się również na nieprzyjemne sytuacje, ale jakoś mimo wszystko się nie zraża i jeszcze oczekuje. No, czy to jest naiwność, czy to jest otwartość. Walczy o swoje szczęście, nie poddaje się. I jakoś tak ma zawsze takiego ducha optymistycznego. I myślę, że właśnie to jest też taka rzecz, dla której zdecydowaliśmy się pracować nad nią i pokazać ją widzom. Że właśnie to jest o tym, że warto zawalczyć o swoje szczęście. Słodko-gorzka chyba ta sztuka i ta opowieść również. I słodko-gorzka muzyka, która została użyta do tego spektaklu. You have closed your mind. Whatever happened ABBA, ale ja na wszelki wypadek tak przypominam, drodzy Państwo, SOS. Nie zdradzimy, w którym momencie ten utwór wybrzmiewa, ale ja zostanę przy tej wersji, że to taki troszeczkę słodko-gorzki utwór. Państwu skojarzył się z filmem, panie Piotrze. Myślę, że tak. I bohaterka jest gdzieś w tym samym wieku i gdzieś na jakimś tam zakręcie, ale zawsze wszystkie dobre sztuki mają to do siebie, że ludzie są na zakręcie i dopiero zaczyna się dramat, jak u Hitchcocka. Pierwszy jest trzęsienie ziemi, a później zaczyna napięcie rosnąć. I tak samo gdzieś tam dobre sztuki, ale to też jest tradycja angielska. Też musimy do tego nawiązać właśnie na West Endzie, szukanie właśnie, bo to jest też pomysł na teatr właśnie, gdzie nawiązuje, bawi się z widzem intelektualnie właśnie, przywołując różne skojarzenia, czy to właśnie muzyczne, czy skojarzenia filmowe, bo też właśnie tu mamy troszkę skojarzeń filmowych związanym z psychozą Hitchcocka, czy z doktorem... Bridget Jones troszkę. Tak, z doktorem Żywago, a też właśnie film z Meryl Streep, gdzie po prostu ta bohaterka i to SOS gdzieś tak też podobnie u nas wybrzmiewa. Ta muzyka rolę pełni dosyć ważną, bo ja ją odbieram w tej sztuce na tyle, ile oczywiście możemy Państwu tutaj zdradzić, że muzyka jest właściwie trochę jak chór z tragedii greckiej. Dopowiada to, czego nie mówią aktorzy. Pani Maju. Tak jest, bo oczywiście to jak taka dobra komedia angielska, myślę, że to jest dobra komedia angielska, no to ona jakby pozornie ma taką lekkość, prawda, i taką lekkość opowiadania o rzeczach ważnych w sposób jakiś lżejszy, dowcipny, ale to jest ciągle opowiadanie o rzeczach najważniejszych, prawda, i teraz oczywiście, żeby nie dociążać samego utworu czy grania, no to tak jak pani mówi słusznie, w muzyce, prawda, gdzieś może nawet podświadomie przekazujemy, projektujemy, że tak naprawdę przecież mowa jest o rzeczach ważnych, ale uczucia są uniwersalne i uczucia są ważne. Przez komedię możemy też mówić o ważnych, trudnych, ważkich rzeczach? Tak, no, tak samo był dramat w Grecji, komedia, tak jak ludzie przychodzili do teatru, żeby przeżyć katarzys, tak samo na jednym czy drugim gatunku, to nie ma jakby oddzielenia, a czasem właśnie my zawsze sobie też tak myślimy, że tam ktoś idzie do teatru, przepraszam za wyrażenie, się wyrechotać, czy coś takiego. Zabawić się. Zabawić się. Jest to rozrywka, pewnie, że to jest rozrywka, ale przede wszystkim to jest to katarzys, że przeżywamy pewne emocje, które w życiu nie chcielibyśmy przeżyć, a po prostu stykamy się z tymi rzeczami, ale możemy je, jak u psychologa, jeszcze raz się skonfrontować. A zdarza się Państwu wyjść po takiej czy innej sztuce i z boku spojrzeć, jak wychodzi, podejrzeć publiczność. Czy milczy? Czy jest zadumana? Czy to dobrze? Czy właśnie przeżywa to owo katarzys? Tak, oczywiście czasami zdarza nam się. Ja zresztą to bardzo lubię w ogóle tak, no bo często po spektaklu wyglądamy zupełnie inaczej niż na scenie, a jeszcze jak w sezonie zimowym założymy jakieś czapki, płaszcze, to w ogóle. I tak ja na przykład lubię tak się posłuchać, co ludzie mówią i właśnie zobaczyć, w jakim są nastroju, czy są zadowoleni. No, nawet jeżeli jest to jakaś bardzo poważna sztuka, bo gram i w Hamlecie, i w Biesach, no to nie są sztuki, które dają ludziom czystą rozrywkę, czy czasami są po prostu no, bardzo trudne w odbiorze, ale niosą to posłuchanie, to nawet jest coś takiego, że to jest coś, co jest poza słowami. Po prostu czuję się z tymi ludźmi rodzaj wspólnoty, że to jest coś takiego, że razem coś przeżyliśmy przez te 3 godziny, więc tak myślę teraz, że to może moje wtapianie się takie w widzów jest też taką chęcią pobycia jeszcze przez chwilę razem w tym, w czym byliśmy przez ten ostatni czas, żebyśmy się jeszcze przez chwilę nie rozstawali, że to jakąś też nam ulgę przynosi, bo jeżeli właśnie ktoś w tych bezpiecznych warunkach widz przeżyje coś, co my już w mniej bezpiecznych warunkach realizujemy, gramy na scenie, to jakaś też dla nas to jest ulga, bo myślę sobie, że to jest naprawdę tak, że jeżeli nawet jeden widz po sztuce postanowił coś zmienić w swoim życiu, to jest nasz wielki sukces. Może to jest za duże moje oczekiwanie, ale pamiętam też taką powieść Malte Rilkego. To jest jedna z moich ulubionych scen w literaturze. Tam jest opis, Rilke opisuje taką scenę, kiedy wychodzi aktorka na scenę i zaczyna grać jakiś monolog i pod koniec monologu jakby coraz bardziej wchodzi w to, co mówię, to jakieś dramatyczne historie opowiadające o najważniejszych rzeczach w życiu i w tym momencie ludzie zaczynają klaskać, jakby przerywając jej ten monolog i Malte pisze o takim momencie, że no tak, bo to jeszcze chwila, a stałoby się coś, co zmusiłoby ich do przemiany ich własnego życia. Ale z drugiej strony ja sobie myślę, że jeżeli nie próbujemy jako aktorzy, no twórcy, tak? Zatrzymałem się przed słowem artyści, bo wolę słowo jednak twórcy. Troszeczkę wpływać na rzeczywistość, no to tak trochę, ja tak trochę wtedy wytracam poczucie sensu tego, co robię. Co nie znaczy, że to się właśnie realizuje w sposób na przykład przyjemny dla widza. To nie znaczy, że należy go dobić, prawda, czymś. Zresztą ja uważam, że teatr powinien, czy teatr, czy film, czyli te dziedziny sztuki, w których my pracujemy, powinien ludziom dawać nadzieję. Nie prostą, nie naiwną, ale że gdzieś na końcu pokazywać światełko w tunelu i że powinien pokazywać jasno, co jest dobre, a co jest złe. Teatr powinien mieć nie funkcję pedagogiczną, ale funkcję odszukiwania, czy choćby poszukiwania sensu. Bo Maja tu użyła słowo twórca i to nie jest to, że twórca, czyli my aktorzy, jak sobie coś robimy dla pieniędzy czy tam i koniecznie się chcemy realizować, to nie. Nie w ten sposób, bo tak czasem się myśli. To jest inna jakby odwrotność tego wszystkiego, że to społeczeństwu potrzebni są twórcy. To właśnie jest to, że my ten teatr tworzymy razem z widzem. Że ten widz przychodzi do teatru, czy przychodzi do kina i to jest ta przestrzeń, która się między nami wydarza, która się dzieje, ona jest naszym właśnie tym szczęściem, po które przyszliśmy do teatru, gdzie właśnie się wspólnie z widzami realizujemy. To nie tylko, że my się zrealizujemy, gdzieś tam sobie coś tam wymyślimy, będziemy na boku, bo tak to byśmy tak mogli robić. No nie o to chodzi, ale z każdą dziedziną sztuki, czy z muzyką, czy z malarstwem, po prostu to jest taka sama reakcja, że to społeczeństwo potrzebuje twórców. Potrzebuje twórców, żeby się spełniać. A twórcy potrzebują ludzi, żeby się spełniać, żeby się też zmieniać? Tak. Czy aktor się też, twórca, zmienia na scenie, kiedy opowiada nie tylko te łatwe, ale też te trudne? Tak. To państwu może się wydaje, że przychodząc do teatru, często też ludzie mi się pytają, to nie nudzi się panu, tak już pan zagrał 100 razy ten spektakl? Nie, ten spektakl właśnie przez to, że widz przychodzi, że ludzie przychodzą do teatru. Za każdym razem jest dla mnie inny i też jesteśmy w innym nastroju z kolegami, z którymi gramy i też coś przeżyliśmy tam w całym dniu czy w ostatnim okresie i czasem coś takiego się dzieje, że ten spektakl tak chwyta, jak to tak potocznie sobie mówimy, że nas niesie, że wspólnie z tą widownią gdzieś czujemy się przez te dwie czy parę godzin gdzie indziej, czujemy się w innej przestrzeni. A czasem też bywa tak, że coś idzie i idzie i idzie i jak w życiu i nie możemy się spotkać. Ja jeszcze jedno dopowiedzenie, że to jest taki podstawowy dylemat twórców. Co jest najpierw? Jaka tożsamość jest pierwsza? Czy tożsamość nasza jako artysty, twórcy, czy jako człowieka, prawda? Czy można powiedzieć tak, jestem aktorem, jestem po prostu człowiekiem do wynajęcia i mogę zagrać wszystko, bo ja nie podpisuję się jakby w ten sposób. Ja kreuję rolę i to nie jestem, w tym nie jestem ja. Jest też druga koncepcja. Powiem, że mi osobiście bliższa, że przede wszystkim jestem człowiekiem i w jeżeli oczywiście jest taka możliwość, no bo ja też rozumiem, że nie zawsze jest taka możliwość wyboru, ale że chyba z wiekiem też dobrze jest, no w moim mniemaniu, też wybierać takie rzeczy, które trochę mówią też o moim systemie wartości, o tym, co ja właśnie chciałabym przekazać światu. Czyli nie jestem tylko aktorem. Do wynajęcia. Jestem też do wynajęcia, do wszystkiego. Dlatego, że pani też zadała pytanie, czy to na nas wpływa. Otóż ja mam głębokie przekonanie, że to, co my robimy zawodowo, na nas wpływa. Być może są aktorzy, że są być może osoby, na które na to jakoś mniej wpływa, potrafią to rozdzielić, ale mnie się jednak zdaje, że te wybory też na nas mają wpływ jako na ludzi. I dlatego, wracając do naszej sztuki, zdecydowałam się wziąć udział właśnie w tej sztuce, dlatego, że ja mam poczucie, że ja będę lepsza troszeczkę po tej sztuce. Bo ta moja bohaterka jest po prostu fajną, mądrą, optymistyczną kobitką. To zabieramy państwa teraz w muzyczną dalej podróż, trochę inną. Thank you. drugi walc ze suity jazzowej Dmitra Szostakowicza, chyba najbardziej znany. Rozmawiając o muzyce, która przeplata naszą opowieść, to pan poprosił o Szostakowicza. Myślę, że to też gdzieś jest związane z naszą sztuką. To jest to właśnie pytanie o wolność drugiego człowieka, nawet w tych małych rzeczach, które cieszą, czy dobrych rzeczach. Ja nie wiem, ale gdzieś tam, może dlatego, że pochodzę z małej wioski góralskiej, gdzieś zawsze ta wolność mi była bliska i gdzieś... Śleboda, tak? Śleboda, zresztą z profesorem Tischnerem gdzieś tam mieliśmy kontakty i tą ślebodę rozpatrywaliśmy na te i inne sposoby. I do tej pory gdzieś przez moją twórczość szukam właśnie, nawet przez taki może użytkowy zawód jak aktorstwo, tej wolności, na ile. I ten Szostakowicz przez ostatnią jego taką niby parabiografię napisaną przez angielskiego autora, też wróciłem do Szostakowicza. Nawet to było niesamowite, że przez tyle lat, słuchając muzyki klasycznej, nie skojarzyłem tego wszystkiego, że w tej chwili ten Szostakowicz mi się objawia jako taki Mozart. W tych czasach, tylko że w strasznych czasach socjalizmu i zupełnie innego nawet niż u nas. Tak, tak, ale właśnie facet, człowiek o tak wielu talentach muzycznych, no też genialne dziecko od początku, gdzie zmagał się z tym systemem. Właśnie ta książka zaczyna się od tego, to państwo sobie znajdą, może, bo to jest fascynujące. Nawet przenosząc w nasze czasy i to pod każdą szerokość geograficzną, kiedy on siedzi na walizce na klatce schodowej co noc i czeka na NKWD, która przyjdzie go aresztować, pali papierosy i każdy otwarcie się windy na dole po prostu wywołuje u niego dreszcz grozy. I to jest niesamowite. I wspomina swoje życie. Nie będę państwu opowiadał książki. Też to jest... Powiedz, dlaczego siedzi na korytarzu? No dlatego siedzi, że już mówiłem, że NKWD przyjechał. Tak, ale że chciał chronić swoją rodzinę. Tak. No, chciał, żeby dziecko i jego żona nie widzieli tego dramatycznego momentu samego aresztowania. Ale on był zawsze przygotowany gdzieś tam na to aresztowanie od samego początku. I też niesamowita jakaś kondycja. Z jednej strony, jak się to czyta, że jest takim konformistą, przez swój talent jest potrzebny temu systemowi, a z tak drugiej ciągle spada z piekła do nieba. Nie może sobie kompletnie z tym poradzić. Ale czy my, twórcy, często właśnie sobie nie możemy poradzić wierności sztuce, to Miłosz kiedyś też pięknie pisał o tej wierności sztuce w swoich wierszach, czy Herbert, czy wierności właśnie publiczności. A wierności samemu sobie? To jest chyba ta najważniejsza wierność. Tak, a ja też myślę właśnie teraz, że teraz też stajemy przed, no może na pewno to nie są tak dramatyczne wybory, jak te, przed którymi stawali ludzie w czasach totalitarnych w krajach totalitarnych, jak Szostakowicz. Teraz jest inny wybór. Teraz jest inny wybór, ale dylemat też trudny. To znaczy, to jest dylemat, czy na ile wchodzić w komercjalizację sztuki. I to naprawdę jest dylemat, bo z jednej strony patrzymy na te kraje zachodu, prawda, i się fascynujemy też tym, no, że sztuka jest też towarem, a z drugiej strony ta jakaś misyjność sztuki. Właśnie. Ale też na takim poziomie, przepraszam, na takim poziomie no, jednostkowym, czyli prawda, wyboru, no, bo czasami właśnie pytanie, czy robić sztukę, która jest bardziej, no może jakaś przeznaczona dla małej ilości widzów i nie ma szansy na większy rozgłos, ale ona też jest potrzebna, prawda? I tu, bo niesie ważne treści. Bo niesie ważne treści. I tutaj chyba trochę jesteśmy ciągle w zaniedbaniu. To znaczy, ja... A czy są takie sztuki, w których państwo by nie zagrali? Tak. To częste pytanie. Tak. Ja mam takie sztuki, jakie? Które oglądam. To ja teraz zadam moje żonie pytanie. Nie, ja nie chcę mówić dokładnie o jakie. Widziałam parę takich sztuk. Oglądanie ich sprawiało mi ból. Ale właśnie dlatego, że uważam, że aktor to nie jest ktoś do wynajęcia. Czyli, że może zagrać we wszystkim. Powołam się na profesora Świeżackiego, który mówił kiedyś przy takim spotkaniu, że jeżeli ktoś nie lubi, przepraszam znowu za wyrażenie, jak go epatują kocimi flakami, no to tego nie robimy po prostu. No, jest ta granica wolności. Każdy z nas, z ludzi ma swój kompas. Czy dla państwa aktorstwo, czy bycie twórcą to jest powołanie? Jak poszliśmy do szkoły, to tak nam mówiono, że to jest powołanie. A teraz już nie wiem. Wie pani co, to też tak właśnie a propos szkoły, o czym mówisz Piotr, to ja pamiętam, że u nas w szkole teatralnej w latach 80., bo wtedy w drugiej połowie, pierwszej połowie lat 80., w 85. roku skończyliśmy szkołę. Wtedy w szkole słowo sukces było słowem bardzo wstydliwym. To znaczy w ogóle jakby nie używaliśmy tego słowa, ponieważ właśnie było to, że my mamy coś, ważne było to i nasi profesorowie nam to próbowali jakby przenieść na nas, czy jakoś nas zarazić taką ideą, że właśnie, że sztuka, że to jest posłannictwo. Tak jak Juliusz Osterwa. Że to jest, no tak, naprawdę i to rzeczywiście nawet ja sama jak patrzę wstecz, to wydaje mi się, że to było jakoś tak strasznie dawno temu. I dokładnie pamiętam moment, i to były właśnie lata 90., kiedy po odzyskaniu wolności, kiedy właśnie zaczęły się jakieś te działania komercyjne i nagle wpadliśmy w pułapkę procentów, prawda, frekwencji. I już przestaliśmy mówić o tym, że my mamy coś do przekazania, coś co ważnego. Zainteresuje też widzów, co też będzie ważne nie tylko dla nas, ale też dla widzów, że używamy do tego metafory i jak gdyby no liczyliśmy na to, że ten widz, jeżeli to będzie dobrze zrobione, się znajdzie. Ale w tej chwili no my często zmuszani jesteśmy żyć pod presją wskaźników ilościowych, a nie jakościowych. Tutaj postawimy na sekundkę kropkę i użyjemy metafory. Cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zna zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość cierpliwa jest, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość cierpliwa jest, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Cierpliwa jest, po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy, gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Psalm z listu świętego Pawła nazywany czasami potocznie Miłość, hymn o miłości, muzyka Jan Kanty Pawluszkiewicz, oratorium Nieszpory Ludźmierskie. Bardzo krakowskie, genialne wydarzenie muzyczne. Ja nieprzypadkowo tutaj do tego krakowskiego muzycznego wydarzenia, bo chciałam się Państwa zapytać, Państwo pamiętają to wydarzenie w Krakowie? Tak, Pan Piotr się uśmiecha. Jesteśmy związani z Teatrem Stu, także Jan Kanty Pawluszkiewicz jest może moim rodakiem z Nowego Targu. Grzesiu Turnał. Zresztą dwa tygodnie temu go spotkałem tu w Warszawie. Beata Rybotycka, z którą gramy. No, wszystkich twórców znaliśmy Nieszporów Ludźmierskich. Czasem zdarza się tak w życiu, że uda nam się coś twórcom takiego zrobić na styku profanum i sakrum, że nie tylko wierzący, ale niewierzący. Czy chrześcijaństwo nie ma swoich podstaw uniwersalnych wartości? Tak. No. Przypomniałam sobie musical Jesus Christ Superstar, prawda? Świetna muzyka, libretto, wiadomo, fantastyczne. I o wszystkim można opowiadać, a szczególnie o sprawach związanych z duchem, bo przecież to jest taka głębia i to jest taka nieskończoność inspiracji. To jest taka pojemność jakby opowiadania. Przecież to, potem była jeszcze radość, miłosierdzia, tak, też Jana Kantego Pawluszkiewicza, a potem kolejna. Ale też Jana, mogę tak mówić, bo jesteśmy na ty, też to jest niesamowite, że to jest autentyczne. Pytała pani już wcześniej o właśnie prawdziwość twórcy. To jest autentyczne i wtedy też w tej naszej Polsce w 92 roku mogliśmy się odkryć, mogliśmy pokazać naszą prawdziwość. To też, żeby Państwo dobrze zrozumieli, nie to, jak żyjemy jako ludzie, twórcy, ale też przecież dążymy do jakiejś świętości i też wyznajemy te piękne, dobre, uniwersalne wartości. Państwo bywają w Ludźmierzu, to jest taka Matka Boska stamtąd, górale i mieszkańcy Krakowa jeżdżą do Ludźmierza? Ja jako góral właśnie to jest też, musiałem chodzić odpust w Ludźmierzu Matki Boskiej Zielnej i z Waxmunda zawsze szło się na nogach na ten odpust. Piechotę? Na piechotę, tak. Pamiętam, pół Waxmunda zawsze szło na ten odpust i pamiętam moją mamę, tatę, jak się ubierali po góralsku i to jest jakby takie święto. Część rodzinnej tradycji. Tak, tak. Także na Podhalu to jest Matka Boska, która wyznacza kierunki góralom. Państwo są małżeństwem ponad 32 lata. Czy jest metoda? Jest recepta na to, żeby przetrwać? Ja lubię cytować Gustawa Holubka, który mówił, miał taką receptę, jak co do aktorstwa, dotyczącą aktorstwa. Pan profesor zawsze mówił ponoć, że po prostu trzeba przetrwać i sukces, i porażkę. I ja tę samą maksymę staram się stosować do małżeństwa. Po prostu trzeba przetrwać zwyczajnie. Czyli receptą chyba jest po prostu cierpliwość. I to jest taka cecha, której nam bardzo w tej chwili, mi przede wszystkim bardzo brakuje, że czasami trzeba na coś poczekać albo coś po prostu przeczekać. I okazuje się, a jak już się ma trochę doświadczenia życiowego, takiego jakie my mamy, to wiemy, że pewne rzeczy zwyczajnie mijają. Ta fala, przybliżając się do brzegu, opada i trzeba poczekać, aż ta fala opadnie i wtedy do tej wody można wejść. Ta fala nie jest wiecznie falą, ona się rozpływa. Więc to jest moja recepta. Druga, próbować zwyczajnie wejść w skórę drugiej osoby, to znaczy starać się, chociaż bardzo lubimy wszyscy myśleć w kategoriach ja, tak zwana jajecznica, ale jednak jak pamiętam któregoś dnia, kiedy ojciec Szóstak miał takie rekolekcje w internecie i właśnie mówił, spróbujcie jeden dzień przeżyć w ten sposób, że myślicie tylko o drugich, o innych ludziach, czego oni od was oczekują. A to musi być strasznie trudne. I ja próbowałam tak. I to naprawdę ten demon ja po prostu wciskał mi się do głowy cały dzień. I to, ale to takie w kategoriach, nie wiem jakich, bo niestety to na jednym dniu się skończyło. Chociaż czasami przypominam sobie te refleksje. Staram się, ale to kiepsko wychodzi. Ale właśnie, żeby pomyśleć, i to jest, bardzo się czułam szczęśliwa tego dnia, muszę powiedzieć. Jak nie przestałam myśleć o sobie. Zauważyli państwo, że przemilczałem to wszystko, czyli już trochę byłem cierpliwy. Ale jak Miłosz pisał w wierszu, w końcówce wiersza Emigrować, gdybym układał dla młodych świadectwo, nie wspomniałbym ni słowem o sukcesie, który owszem, bywa i jest gorzki. To nawiązuje i do sztuki, i do naszego życia, i do małżeństwa. Właśnie ten sukces jest, ale my sobie zawsze wyobrażamy i to współczesny świat też tam nam mówi i ludzie może dlatego też nie wytrzymują, nie wytrzymujemy, bo chcę też o sobie powiedzieć ze sobą, dlatego, że nam się wydaje, że to wszystko ma być takie szczęśliwe i szczęśliwe i szczęśliwe, ale czy my wiemy, co to jest szczęście? To zaraz się o tym przekonamy muzycznie. Pani Maju, zaprośmy jeszcze. Serdecznie państwa zapraszamy do Teatru Imka. Póki co wiem, że już od września planowane są też spektakle w Polsce. Na spektakl Mała rzecz, a cieszy, Liz Lockheed w reżyserii Piotra Jędrzejasa w Teatrze Imka. Najbliższe spektakle 7-8 czerwca, a potem 4-5 lipca, a potem wrzesień i kolejne miesiące. I oczywiście w Polsce, gdziekolwiek będziemy i będziemy grali, to bardzo, bardzo serdecznie państwa zapraszamy, mając nadzieję, że trochę państwa ucieszymy. Pani Maja Barełkowska, pan Piotr Cyrwus, bardzo pięknie dziękujemy. Może dziękujemy bardzo. Zepniemy naszą historię opowieścią z Dekalogu. To będzie przykazanie miłości, po prostu, które wyszło spod ręki Marcina Pospieszalskiego. Mulungu atikonda, God loves us. Mulungu nwachifuno, God is merciful. Mulungu akukondani, God loves you. Mulungu nichikondi, God is love. Hallelujah, hallelujah. Mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado, deben amarse los unos a los otros. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado, deben amarse los unos a los otros.